Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest podpis prezydenta pod ustawą o ustroju sądów powszechnych. Informuje o tym w Trójce zastępca jego kancelarii. Kolejna odsłona reprywatyzacji w Warszawie. Komisja weryfikacyjna dzisiaj przyjrzy się działce przysiennej 29. Unia boi się amerykańskich sankcji wobec Rosji. Mogą skomplikować budowę Nord Stream 2. Ustawa o ustroju sądów powszechnych podpisana przez prezydenta. W radiowej Trójce powiedział o tym Paweł Mucha, zastępca szefa kancelarii Andrzeja Dudy. I to jest klucz reformy. To jest bardzo dobra ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak dodał, ze względu na podpis, dalszy nacisk i żądanie weta są bezcelowe. Wczoraj prezydent ogłosił natomiast, że zawetuje ustawy reformujące Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa. Nie odstąpimy od reformy sądów, tak mówi Joanna Lichocka z PiSu. Zapewnia, że jej partia nie cofnie się przed zmianami, mimo wczorajszego weta prezydenta. Posłanka w Polskim Radiu 24 powiedziała, że choć zmiany w sądownictwie będą bardziej rozłożone w czasie, to na pewno nastąpią. Nie odstąpimy od reformowania państwa i nie odstąpimy od reformy sądownictwa. Oczywiście, że weto pana prezydenta zahamowało tę reformę, ale nie oznacza to, że zlikwidowało. Reforma sądownictwa to był także program, dzięki któremu pan prezydent wygrał wybory prezydenckie. I nie sądzę, żeby chciał się tym obietnicom wyborczym sprzeniewierzyć. Wczoraj prezydent zapowiedział, że przedstawi własny projekt zmiany w sądownictwie. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej uważa, że tworząc ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, warto sięgnąć do projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Tam w dalszym ciągu ta część tych 15 sędziów jest wybierana przez środowisko sędziowskie, tylko w powszechnych wyborach, czyli na innych zasadach niż jest to w tej chwili wybierane. Nie ma udziału polityków, czyli to nie politycy z nadania partyjnego mianują sędziów, tylko rzeczywiście wtedy jest to mianowane przez szerokie środowisko sędziowskie. To jest najważniejsza różnica. Jednocześnie Lubnauer zapowiedziała, że jej partia jest gotowa współpracować z prezydentem przy tworzeniu nowych ustaw reformujących sądy. Rusza kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Wezwany na dzisiaj został m.in. były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz, który w ratuszu odpowiadał za plany zagospodarowania przestrzennego. Po raz kolejny wezwano też Hannę Gronkiewicz-Walc. Komisja zbada zwrot działki przysiennej 29, położonej w centrum Warszawy przy Pałacu Kultury i Nauki. Zapowiada rzecznik komisji Oliwier Kubicki. To jest działka bardzo strategiczna, bardzo ciekawym tłem, ponieważ w trakcie procesu reprywatyzacyjnego i później zmieniał się plan zagospodarowania dla tej działki, który umożliwił zbudowanie tam kilkusetmetrowego wieżowca, co wartość tej działki znacznie zwiększało. Wczoraj negatywną opinię w sprawie zwrotu działki wydała Rada Społeczna, doradzająca Komisji Weryfikacyjnej. Niewykluczone, że pod koniec tego tygodnia komisja wyda też decyzję w sprawie zwrotu działki przy Chmielnej 70. To mogą być kolejne dobre wiadomości z rynku pracy. Za chwilę powinniśmy poznać informacje o bezrobociu. Ministerstwo Pracy szacuje, że w czerwcu bezrobocie spadło do 7,2%, czyli było mniejsze o 0,2 punktu procentowego niż w maju. W porównaniu do poprzedniego roku to spadek o 1,5%. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion ocenił, że sytuacja na naszym rynku pracy jest bardzo dobra. Rynek pracy jest rzeczywiście rozgrzany, może nie do końca rozgrzany, bo jednak napływ pracowników z Ukrainy hamuje płace w tym dolnych rejonach zatrudnienia i to nie ulega żadnej wątpliwości, ale stopa bezrobocia maleje i maleć będzie. Myślę, że w dalszym ciągu jeszcze w tym roku stopa bezrobocia będzie niższa. A według szacunków w czerwcu bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Zaostrzenie amerykańskich sankcji wobec Rosji całkiem możliwe. Dzisiaj może je przegłosować amerykański kongres. Sankcje miałyby dotyczyć sektora energetyki. Unia Europejska jest zaniepokojona i chce złagodzenia restrykcji. Nie wyklucza także odwetu. Sankcje mogą bowiem uderzyć w koncerny z kilku unijnych krajów, które planują budowę Nord Stream 2, gazociągu łączącego Rosję z Niemcami, poprowadzonego po dnie Bałtyku. Komisja Europejska ubolewa, że Stany Zjednoczone nie uzgodniły z Unią nowych sankcji wobec Rosji, co w przeszłości było praktyką. Rzecznik Komisji Margaritis Skinas mówił też wczoraj o zagrożeniach. Śledzimy te wydarzenia z obawami dotyczącymi niezależności energetycznej Unii Europejskiej oraz naszych interesów związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Nieoficjalnie wiadomo, że Bruksela przygotowuje plan na wypadek sankcji, a wśród nich najostrzejsze działania odwetowe, czyli nałożenie sankcji na amerykańskie firmy, choć to mogłoby doprowadzić do wojny handlowej. Komisja liczy więc na porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi i na przykład ustalenie, że sankcje nie działają wstecz.

Don't Matter Tonight, to zaśpiewał Prince na początek drugiej godziny naszego spotkania. I teraz już pora na płytę tygodnia. Monika Bożym, Jestem Przestrzeń, projekt Muzeum Powstania Warszawskiego. Premiera płyty w piątek, a przedpremierową mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Proszę pisać 71335, nie zapominając o adresie pocztowym. Monika zaśpiewa dziś wszystkie chwyty dozwolone. Wszystkiego. katastrof w obcych krajach. Rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności. Klej zimnego tuszu, zagraniczny żurnal nauki włoskiej. Jestem przestrzeń, nasza płyta tygodnia, Monika Bożym. Dziś te płyty dla pani Magdaleny Bielsko-Biała i dla pani Aldony Kostomłoty. 18 po 10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Czy zadali sobie kiedyś państwo pytanie, kiedy na kartach literatury pojawili się pierwsi fikcyjni detektywi i kiedy w ogóle pojawili się prawdziwi detektywi śledczy? I tu musimy przenieść się XIX i XVIII wiek. Zacznijmy od literatury i fikcji. Był 1841 rok, kiedy Edgar Allan Poe napisał króciutką nowelę pod tytułem Zabójstwo przy Rue Morgue. I ta nowela, jak pisze zresztą biograf Poe, Jeffrey Meyers, zmieniła historię świata literatury. Co w niej było takiego, że wymieniana jest jako wzór i pierwsze dzieło detektywistyczne? Po pierwsze, wprowadziła elementy, które stały się klasycznymi w obrębie gatunku. Ekscentryczny i błyskotliwy detektyw plus jego mniej lotny przyjaciel. Narracja pierwszoosobowa prowadzona przez tegoż przyjaciela, w której detektyw oznajmia swoje rozwiązania, a potem wyjaśnia sposób myślenia go poprzedzający. A do tego skontrastowanie postaci detektywa z policją, gdzie oczywiście ta ostatnia wypada blado. I wreszcie wprowadzenie tak zwanej zagadki zamkniętego pokoju, czyli, no i tutaj trzeba powiedzieć kilka słów, o czym jest nowela. Auguste Dupin jest detektywem z Paryża, który decyduje się rozwiązać zagadkowe morderstwo dwóch kobiet w tym mieście. Oczywiście po tym, jak podejrzany został już aresztowany. Informacje zbiera przede wszystkim czytając relacje w gazetach i odwiedzając miejsce zbrodni. A morderstwo zostało popełnione w pozornie niedostępnym pokoju na czwartym piętrze, zamkniętym od środka na klucz. Na miejscu zbrodni Dupin znajduje podejrzany włos, który, i tutaj się zatrzymam, bo warto przeczytać tę bardzo intrygującą historię, w której mamy trzy czynniki. Wybitny analityczny umysł, brutalną, ale też fascynującą swym nieokiełznaniem siłę fizyczną i piękną kobietę, a nawet dwie. Dojrzałą i niewinną, co jest najbardziej wciągającą i poetycką mieszanką literacką. Postać Auguste Dupina, paryskiego detektywa posługującego się metodą dedukcji, wypowiadającego się w ironicznym tonie, stała się wzorem dla wielu przyszłych fikcyjnych detektywów, jak, tu już państwo sami to z pewnością sobie powiedzieli, Sherlock Holmes czy Hercules Poirot. I dodam, że w liście do przyjaciela Poe napisał, że jego tematem było ćwiczenie pomysłowości w próbach wykrycia mordercy. No cóż, były to czasy, kiedy przestępstwa zajmowały opinię publiczną. Londyn ustanowił wtedy pierwsze profesjonalne siły policyjne. Z kolei amerykańskie miasta zaczynały koncentrować się na naukowej pracy policji, a we Francji I właśnie tu płynnie przechodzimy granicę dzielącą pierwszych fikcyjnych i prawdziwych detektywów. Trójkowy detektyw. Bo nazwisko głównego bohatera noweli Poego było inspirowane postacią z serii publikowanych historii o nazwie Niepublikowane fragmenty z życia widok francuskiego ministra policji. I kim był tenże Eugeniusz François Widok? Urodzony 23 lipca 1775 roku w Arras, jest uważany za ojca współczesnej kryminalistyki policji francuskiej, za pierwszego prywatnego detektywa, nazywany przez mu współczesnych człowiekiem o 100 twarzach i 100 nazwiskach. Co ciekawe, Widok od młodości miał upodobanie do kradzieży. I to nie z powodu biedy, bo urodził się w rodzinie bogatych piekarzy. Raczej to potrzeba adrenaliny i pewna nonszalancja życiowa. Najpierw okradł rodziców, a miał 13 lat. Jego ojciec doniósł o tym policji, syn poszedł na 10 dni do więzienia. I to mogłaby być skuteczna nauczka, ale nie w wypadku Widoka, który rok później znów okradł rodziców i uciekł do Ameryki. No prawie, bo jako że w życiu wszystko musi wyjść na zero, sam został okradziony i nie miał już za co płynąć i dołączyć do ojców założycieli. No cóż, nie można mieć wszystkiego, ale był przystojny, zupełnie niewstydliwy, sprawny fizycznie i doskonale fechtujący. I został kim? Aktorem, a precyzyjnie komediantem. I tu kolejny dowód na to, że aktorom niełatwo się żyje, w kieszeni miał pusto i w brzuchu też, więc pogodził się z rodziną, a potem w wieku 16 lat wstąpił do wojska i zyskał tam sławę mistrza pojedynków. Kiedy tak słyszymy 13-16 lat, teraz wydaje nam się, że to dziecko, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że w tamtych czasach taki wiek znaczył dorosłość. Widok żył w gorącym okresie we Francji. W 1794 roku, czyli w wieku 19 lat, poślubił siostrę jednego z młodych przywódców rewolucji, Marię Annę Louise Chevalier. Ale cóż, kosa trafiła na kamień. Sam kochliwy natrafił na równie kochliwą pannę i uciekł od niej i znów popełniał drobne przestępstwa. Utrzymywał się z teatrzyku kukiełkowego, jak wielu mu podobnych awanturników. I tak zaczęło się jego balansowanie między salonami i półświatkiem. Pojedynkował się, trafiał do więzienia w krótki czas, aż w końcu za fałszerstwo otrzymał wyrok 8 lat ciężkich robót. I tak zaczęła się jego droga do resocjalizacji? Nie. Wręcz przeciwnie, droga poznawania środowiska przestępczego od podszewki. Zetknął się z nieznającymi skrupułów mordercami, gwałcicielami, wszelakimi dewiantami, złodziejami z pokolenia w pokolenie. Uciekał z więzienia i był łapany i wsadzany do innego. I znów uciekał i znów trafiał do innego. I tak więzienny obieży świat zamiast 8 lat siedział coraz dłużej, aż przed 40. Wysłał list z więzienia do szefa prefektury w Paryżu i zaproponował współpracę. Przedstawił pomysł na opanowanie przestępczości w Paryżu i stwierdził, że tylko zbrodniarze mogą zwalczyć zbrodnie. I tak zaczęła się kariera Eugeniusza Widoka. Co ciekawe, pierwszy przestępca, którego rozpracował, stał się potem jego najlepszym pomocnikiem i następcą. Sam pisał pamiętnik, który jest przeciekawą historią jego zadań i przygód jako policjanta, które starczyłyby na naprawdę dziesiątki dobrych filmów kryminalno-sensacyjnych. Przyjaźnił się z Balzakiem i pojawił się, jak liczą znawcy, w 15 jego powieściach. Kim był dla przestępców? To trudno właściwie powiedzieć. Kiedy odszedł z policji, założył fabrykę papieru, gdzie zatrudniał właśnie tych przestępców. Ludziom jednak to nie odpowiadało, bojkotowali takie postępowanie i zbankrutował. Napisał ogromnie interesujące dwutomowe dzieło o złodziejskim języku, metodach i zwyczajach, bo jak stwierdził, znany podstęp nie jest już tak niebezpieczny. Zamieścił tam obszerny słownik języka złodziejskiego i wytykał nieznajomość tego języka wielu literatom, w tym właśnie Balzakowi. Przedstawił też swoje przemyślenia na temat państwa i społeczeństwa, uznając nędzę za podstawową przyczynę schodzenia ludzi na złą drogę, a co za resztę, no cóż, obwinił więzienia, gdzie zwykli złodziejaszkowie stają się zawodowymi przestępcami. Zmarł w 1857 roku w biedzie właściwie, okaleczony przez tych, których wsadził do więzienia, ale czy jego życie było smutne i samotne? Niekoniecznie, bo o spadek po nim, choć bardzo skromny, biło się aż 11 jego kobiet. Nie pieniądze najwyraźniej były dla niego najważniejsze. Katarzyna Cygler, to był Trójkowy Detektyw. Dziękujemy bardzo. 26 minut po 10. Tom York zaśpiewał Harrow Downhill. Dawno nie słyszałem też. A teraz Robert Gawliński. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. Parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło, i lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, milion spraw. Dziki świat, tak mijał czas. I parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Dziki świat przeminął, mija czas i każdy z nas, choć ten sam. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Jakie tam lato się skończyło? Jeden taki dzień z deszczem. Zresztą jakoś tak jak wygląda, wydaje mi się, że troszeczkę przestało padać. We'll be right back. no one around to listen to what. Zespół się nazywa New People, a pani Beata donosi, że w Oslo jest piękna pogoda, ale jestem pewien, że Oslo to pierwsza dziesiątka najzimniejszych stolic świata. A właściwie deszcz jest potrzebny, więc cieszmy się, że pada. Może wreszcie zacznie się sezon grzybowy. Mam jeszcze przygarść zaproszeń na spektakl Teatrzyku Zielone Oko na żywo. Tym razem to będzie ostatni skok Jerzego Janusza Fąfary w reżyserii Janusza Kukuły. Spektakl odbędzie się w najbliższą niedzielę, 30 lipca o 21 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli mają państwo ochotę pojawić się tutaj, proszę dzwonić teraz 2 2 7 3 Sylwia czeka. Teatrzyk Zielone Oko na żywo, najbliższa niedziela, godzina 21. No właśnie, co z tym deszczem? I have given and got none. driven by something I can't explain. It's not a cross, it is a choice. I cannot help but hear his voice. I only wish that I could listen without shame. Cóż mogę powiedzieć? Przestało lać, ale nie przestało padać. Nadal Let It Rain. Amanda Marshall przypomniała tę piosenkę. Za 16 minut 11. Fajny film. To specjalna filmowa propozycja dla miłośników kotów, w tym dla Beaty i Halinki. Zarazem jednak na tyle oryginalna, że interesująca również dla wszystkich kinomanów. O niej właśnie z Grzegorzem Fortuną, filmoznawcą i krytykiem filmowym, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Rzadziej, ale pojawiają się w naszych kinach i również, jak się okazuje, w wakacje. Znakomite filmy dokumentalne, właściwie początek lata to był taki bardzo mocny akcent, bo ostatni w Aleppo, temat jak najbardziej poważny, temat wojny w Syrii, no i też film, który zdobył kilka nagród ostatniego festiwalu Dogs Against Gravity. No ale też są propozycje bardziej rozrywkowe, właśnie chyba do tego klimatu wakacji, lata pasujące. Czy taki też jest film, który chciałbyś polecić? Tak, myślę, że film Kelly Sekretne życie kotów bardzo się wpasowuje w ten opis, dlatego, że to jest film dokumentalny o kotach żyjących w Stambule. To brzmi dosyć absurdalnie. Tak, to brzmi jak bardzo dziwny pomysł i tak naprawdę dopiero po obejrzeniu wyłania się, dlaczego on może być ciekawy. Dlatego, że w Stambule koty funkcjonują trochę inaczej niż u nas. Tam są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy kotów żyjących na ulicach, które nie są ani dzikie, ani oswojone. Przywykły do tego, że ludzie do nich podchodzą, głaszczą i jednocześnie nie mają właścicieli. I też w tej kulturze są bardzo szanowne. Ten dokument skupia się na 7 z nich. Są jednak konkretni bohaterowie tego dokumentu. Mamy 7 kotów, które są odmienne pod kątem charakterów i co ciekawe, ten dokument nie jest takim typowym dokumentem przyrodniczym, gdzie właśnie ktoś z oddalonej kamery pokazuje nam dzikie zwierzęta, tylko te koty tutaj są głównymi bohaterami i kamera chodzi między nimi, niektóre ujęcia wyglądają prawie tak, jakby kamera była przyczepiona do kota i to jest bardzo ciekawe podejście, bo oglądając ten film traktujemy de facto te koty trochę jak ludzi, jak pełnoprawnych filmowych bohaterów. Myślę, że to było dla ekipy realizacyjnej ogromne wyzwanie. Wydaje mi się, że to jest absolutnie koszmarnie trudna praca, dlatego że o ile psy można do filmu wytresować, o tyle koty, jak wiemy, są zupełnie nie do wytresowania i chodzą własnymi drogami. Wygląda naprawdę niesamowicie, bo z tych ujęć, które są w filmie, wynika, że członkowie ekipy naprawdę się z tymi kotami zaprzyjaźnili i w jakimś sensie zyskali ich zaufanie, dzięki czemu udawało im się i podchodzić z kamerą naprawdę blisko i też robić to w taki sposób, żeby koty zachowywały się naturalnie i robiły to, co naprawdę robią, a nie skupiały się na obecności kamery. No ale trzeba przyznać, że także i w naszym kraju wielbicieli kotów nie brakuje, więc to jest przede wszystkim dla nich doskonała propozycja. Myślę, że tak. Myślę, że jeśli ktoś lubi koty, a wiadomo, że takich osób jest bardzo dużo, to ten film mu się naprawdę spodoba, bo jest i ciekawie opowiedziany i naprawdę widać, że twórcy podchodzą właśnie do tych kotów z pewnym takim szacunkiem i empatią, a nie z takim chłodnym okiem dokumentalistycznym. To jest też bardzo oryginalny pomysł, bo wszystko już było, prawda? I w kinie właściwie też już wszystko było. A jak teraz myślę, to sobie nie przypominam, by kiedykolwiek powstał taki film, film dokumentalny o 7 kotach. Tak, to znaczy mi się ten film kojarzył trochę z Marszem Pingwinów, który w bardzo podobny sposób traktował te pingwiny. To znaczy twórcy też starali się opowiedzieć ich historię, potraktować ich właśnie jak bohaterów, którzy właśnie mają coś do powiedzenia. Natomiast wydaje mi się, że w Kedim to akurat wyszło jeszcze lepiej, może ze względu na to, że te koty nie są jednak aż tak dzikimi zwierzętami jak pingwiny. To przypomnijmy jeszcze tytuł. Kedy Sekretne życie kotów, czyli dokument o kotach w Stambule. Z Grzegorzem Fortuną, filmoznawcą i krytykiem filmowym, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Oh,